muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Minęło południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. U nas czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Rafał Trzaskowski gratuluje Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Powyborcze scenariusze eksperci przewidują pogłębienie podziału w społeczeństwie. Delegacje Rosji i Ukrainy już w Stambule. Tam dziś rozmowy na temat zawieszenia broni. Rafał Trzaskowski pogratulował Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach. To zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Przy tak wyrównanym wyniku, niech pan o tym pamięta, napisał prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podziękował też wyborcom za głosy i przeprosił swoich zwolenników, że nie udało się wygrać. Karol Nawrocki, przypomnę, zdobył 50,89% głosów. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 49,11% uprawnionych. Rekordowe zwycięstwo Nawrocki odniósł w gminie Godziszów w województwie lubelskim. Zagłosowało na niego prawie 3,5 tysiąca wyborców, czyli 94,66% uprawnionych. Taki wynik to nic nadzwyczajnego, uważa wójt Godziszowa Józef Zbytniewski. W pierwszej turze było widać poparcie dla prawicy. Mieliśmy najwyższe chyba, o ile pamiętam, w kraju. Także te głosy, które były na Mentzena, choćby na Mentzena, na Brauna, przejął, myślę, że tutaj Karol Nawrocki, stąd taki wysoki wynik, a że frekwencja była trochę wyższa, bo parę punktów procentowych było wyżej, no to tak można to chyba w uproszczeniu wyjaśnić, dlaczego tak i taki wynik. No. Frekwencja w drugiej turze w gminie Godziszów wyniosła 81,5%, w pierwszej nieco ponad 77%. A teraz powyborcze scenariusze okiem ekspertów. Różnicą prawie 370 tysięcy głosów wybory prezydenckie z Rafałem Trzaskowskim wygrał Karol Nawrocki. Politolog profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego przewiduje pogłębienie podziału w społeczeństwie. Z całą pewnością można spodziewać się bardzo silnej ofensywy, wzmożonej ofensywy Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem Nawrockim, co będzie wywoływać konflikty, będzie powodować opór dużej części Polaków. Według profesora Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, taki wynik wyborów to sygnał dla rządzących partii. Być może to, co się zmieni, to będzie to, że to będzie wstrząs dla koalicji rządzącej. To znaczy, że to wyobrażenie, że nam się wszystko należy i że nie musimy się aż tak bardzo starać, bo mamy wymówkę w postaci prezydenta, który blokuje, a poza tym wierzymy głęboko, że jesteśmy lepsi i już. Frekwencja w wyborach wyniosła ponad 71,5%. Inwestorzy reagują na nowe realia polityczne w Polsce. Notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rozpoczęły się od spadków. Ekonomista Marek Zuber powiedział, że można było zauważyć niepokój inwestorów zagranicznych. Początek notowań na warszawskiej giełdzie, biorąc pod uwagę szeroki indeks, czyli WIG, jest dość spokojny. Mamy spadki, ale ograniczone. No, nieco więcej się dzieje, jeżeli chodzi o WIG20, szczególnie o te największe spółki Skarbu Państwa. Tutaj widać wyraźnie, że inwestorzy zagraniczni, bo jednak przede wszystkim obecni są właśnie w tych dużych spółkach, są bardziej zaniepokojeni wynikiem wyborów, więc tu jest trochę bardziej nerwowo. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze spółki, gdzie przede wszystkim dominują inwestorzy krajowi, tutaj jest dość spokojnie. Rano złoty tracił i do euro, i do dolara. Dziś rosyjsko-ukraińskie rozmowy w Stambule. Temat: zawieszenie broni. Rosjanie podczas spotkania mają przedstawić swoje warunki wstrzymania ognia. Obie delegacje są już na miejscu. O szczegółach Paweł Buszko. O tym, że delegacja z Kijowa przybyła do Turcji na drugą rundę rozmów, poinformowały służby prasowe ukraińskiego resortu dyplomacji. Jak przekazano, negocjacje między przedstawicielami obu krajów zaplanowano na drugą połowę dnia. Ukraińską grupą kieruje szef Ministerstwa Obrony Rustem Umierow. Na czele rosyjskiej grupy, która także już jest w Stambule, stoi doradca Putina Władimir Miediński. Poprzednio Rosjanie i Ukraińcy spotykali się w Stambule 16 maja. Wówczas Kreml obiecał przedstawienie do czasu kolejnych rozmów tak zwanego memorandum, czyli swoich warunków zawieszenia broni. Nie zrobił tego dotychczas. Ukraina natomiast domaga się szybkiego, bezwarunkowego i co najmniej 30-dniowego wstrzymania ognia jako początku rozmów o trwałym pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, w Słupsku umiarkowana, w Rabce-Zdroju tylko dostateczna. Teraz ze źródeł odnawialnych pochodzi około 56% całej energii elektrycznej. Wieczorem warto oszczędzać prąd. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w dorzeczu Narwi, Warty, Noteci i Pisy. Na 87 wodowskazach przepływy wody są poniżej średniej rocznej wartości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 24 do 27 stopni, taka będzie dziś temperatura w kraju, chłodniej nad morzem około 15. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w centrum i na południu kraju. Lokalnie mogą także wystąpić burze z gradem. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bike podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 6,99 za 1 kg. Aż 58% taniej. A olej rzepakowy wielkopolski jedynie 4,99 za 1 litr. Netto. Patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy i do Muzycznej Poczty Państwa zapraszamy. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. I zgodnie z powiedzeniem, kto rano wstaje, pan Tadeusz wygrywa dzisiaj pierwsze zamówienie w Muzycznej Poczcie UKF, bo napisał do nas o godzinie 6.26. A napisał tak: dla dziewczyny z Raszyna z okazji urodzin w minioną sobotę i w podziękowaniu za wiele przeżywanych emocji i radości w ostatnich latach, także w minioną niedzielę. A prośba o piosenkę Led Zeppelin, Whole Lotta Love. My love. Love, grupa Led Zeppelin w Trójce, muzycznej poczcie UKF. 22.7 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Krzysztof napisał, o może tak po nieprzespanej nocy, tak troszkę na rozkręcenie Black Rebel Motorcycle Club i Spread Your Love. Figurowa Black Rebel Motorcycle Club w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej, to już w zupełności zależy od Państwa. 22.7 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. No i nasz telefon dzwoni. Witam, z tej strony Arkadiusz, stały Was słuchacz. Pozdrawiam całą Trójkę i mam taką propozycję. Słynny utwór zespołu Deep Purple, Perfect Strangers. Thousand notions I have known.

Never Give Up i Sia. Ja przez chwilę zastanawiałem się, która z australijskich wokalistek jest popularniejsza. Sia czy Kylie Minogue? Pewnie dla młodszego pokolenia Sia, dla starszego niezmiennie królową jest Kylie. 227 trójek. Dzień dobry. Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dziś 84. rocznica urodzin nieżyjącego już Charlesa Wattsa, perkusisty The Rolling Stones. Jeśli mógłbym prosić o utwór I Can't Get No Satisfaction. I Can Get No Satisfaction, grupa Drawing Stones w trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Marian Strzebiatowa pisze, czy z okazji wczorajszego Dnia Dziecka może zabrzmieć w muzycznej poczcie UKF piosenka z pierwszej wersji filmu o Ambrożym Kleksie z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, na przykład Kaczka Dziwaczka? Dlaczego nie? kotli z drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. A wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kuchacz kaczkę starannie piekł jak należy w brytwanie. Lejzem miał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. Donat był cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. Kaczka dziwaczka z pierwszej wersji Akademii Pana Kleksa. Swoją drogą, ja szczerze mówiąc, wolę ten pierwszy film niż kolejne, bo może wyrosłem z tych opowieści, a może nie, a może po prostu mi się nie podobają. Najzwyczajniej w świecie. 227 UKF małpa-polski-radio.pl. Telefon kolejny. Paweł z Gdyni, ja poproszę o utwór Imagine, John Lennon. Ja myślę, że jeżeli tobie się coś nie udało, to można skorzystać z wewnętrznej wyobraźni, a to będzie wtedy dobrze. Także jeszcze raz, Imagine, John Lennon. Yeah. Imagine i John Lennon w Trójce w Muzycznej Poczcie UK. Wspominałem, że sporo dzisiaj próśb o nagranie grupy Kult i spośród wszystkich wylosowaliśmy to nagranie. Piosenka Młodych Wioślarzy. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. W Muzycznej Poczcie UK w Kult piosenka Młodych Wioślarzy. 227 Trójek. Dzień dobry, Wacław z tej strony, z Nowego Sącza. Trójkę słucham cały czas prawie. Miesiąc temu, 4 maja, był we Wrocławiu pobicie rekordu Jimiego Hendrixa Hey Joe. Można prosić dla wszystkich fanów i dla mnie. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? Jimi Hendrix, Hey Joe w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. I w poczcie dziś to już prawie wszystko. Za chwilę tu Myśliwiecka 357 i pojawi się w studiu Michał Nogaś. A na zakończenie dziś jeszcze grupa DAP, ale o tym już nie ja. Dziękuję bardzo. Anna Regulska, Piotr Kamasierzak, Tomasz Żonda. Do usłyszenia jutro po godzinie 12. Dzwonię z Redem. Moje imię to Marcin, a piosenkę chciałbym zadedykować wszystkim tym, którym dzisiaj pięknie przyświeca słońce. Chciałbym bardzo poprosić o piosenkę zespołu DAP pod tytułem Podzielono Świat. Pozdrawiam. Thank you.